İbn-i Mace Muaviye'den bildiriyor. İbn-i Ebi Sufyan gal semiyatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yugul. Peygamber Efendimiz buyurdular ki diyor, İyyakum ve temaduh. Ne yapmayın sakın? İnsanları ne yapmayın? Met etmeyin. Çünkü niye? Fe innehu zebh. İnsanları met etmek nedir? Onları zebh. Yani kesmekle eşdeğerdir. Öldürmekle eşdeğerdir. Nevevi diyor ki galil ulema, alimler dediler ki el cem'u beyne hâzîl ahadîf ve mâ câe dallen alel ceza, ey ceza-il medh. Bu bapta geçen hadislerle medih yasaklanmasıyla alakalı hadislerin arasındaki cem şöyledir diyor. Ennen nehi, yasaklama mahmulun alel mucazefe fil medh. Medihte neye gitmek? Aşırıya gitmeyle alakalıdır. Ve ziyade fil avsaf, nitelikleri ortaya koyarken ziyade katmakta. Ev ala men yahafu aleyhil fitne, ya da bir insanı fitneye düşürmeyle alakalı, bundan korkmayla alakalı. Min i'cabi ve nahvihi izâ semiyel medh. Şimdi beni biri medetse, beni medetin için belki problem olmaz ama beni met etmekle ben nefsimi ne yaparım? Çok çok sevmeye başlarım. Kendimi ne görebilirim? Üstün görebilirim. Böylelikle neye düşerim? Fitneye düşerim. Onu kastediyor. Ve amma men la yuhaf aleyhi zâlike, kimin ki hakkında bu korku olmaz, yani kendini böyle ne görmez, üstün görmez. Li kemali takvahu, takvasının mükemmelliğinden dolayı. Ve rusuhu aklihi, aklının rusuhundan, önde gidişinden dolayı. Ve marifeti, bilgisinden dolayı. Fela nehye fi medihi fi vecihi, onun yüzüne karşı ne yapmak? Evet, medetmekte yasak yoktur. İzâ lem yekun fihi mucâsefe, eğer onda ne? Aşırılık olmazsa. Evet. Ammallahu Teala, Allah'a gelince feli kemalihil mutlak, kemalinin mutlak oluşundan dolayı medaha nefsehu, nefsini ne yapmıştır? Met etmiştir. Leennehu ehlül med ve sena, çünkü med ve senaya ehil olan kimdir bizzat? Allah'tır. Ve ileennel halk la yaktirune ala medihi bima yestahik, çünkü kullar, mahlukat onu hak ettiği şekilde neye güç yetiremezler? Övmeye güç yetiremezler. Kema kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin dediği gibi, la uhsi fena'en aleyk ente kema efneyte ala nefsik. Yine Nevevi diyor ki hakikatu medhli ibad lillahi teala, kulların Allah'ı met etmesinin hakikati huve maslahatun lil ibad, kulların menfaati nedir diyor. Neden? Leennehum yesnûne aleyhi subhanehu, onlar Rablerini överler, sena ederler. Feyusibuhum, o da onları ne yapar? Mükafatlandırır. Feyentefiun, onlar da bundan ne yaparlar? Yararlanırlar. Ve o subhanehu ganiyun anil alemin, Allah alemlerden ganidir, ihtiyaç duymaz. La yenfa'u medhuhum, İnsanların onu medetmesinin ona bir neyi yoktur? Faydası yoktur. Ve la yedurruhu terkuhum zalike, yine insanların onu medetmeyi terk etmesi de ona ne yapmaz? Zarar vermez. Ve fihi tembihun, ya o methetmede bir tembih vardır, dikkat çekme vardır. Ala fadli senai aleyhi subhanehu, Allah'ı ne yapma? Evet, senanın fazlına, faziletine, eftaliyetine. Ve tesbihahu, tesbih etmenin eftaliyetine. Ve tehlilehu, tehlilin eftaliyetine. Ve tahmidahu, tahmidinin. Ve tekbirahu ve sairel efkar, diğer bütün zikirlerde olduğu gibi. Yani kısaca ne demek istiyor? Demek istiyor ki Allah Azze ve Celle'yi met ettiğimiz gibi zaten kulları met etmemiz külliyen nedir? Haramdır. He, kulları met etmek gerekiyorsa aşırıya kaçmamak gerekiyor. İmam Nevevi'nin telfiki bu. Bize sorarsanız, yani bana sorarsanız, şahsıma sorarsanız, kulun yüzüne karşı, kulu her ne şekilde olursa olsun met etmek caiz değildir. He, haram diyemeyiz ama en azından nedir? Mekruhtur. Neden dolayı? Çünkü hiçbir kul yoktur ki medhi sabit kafayla, aklı sahihle, aklı selimle her an aynı şekilde, aynı dozda kabul etsin. Tamam, bir gün met edersin, eşref halidir, bir şey olmaz. Ama başka bir gün met edersin, eşref halidir, muhafaza buyurun. Allah ne yapsın? Nefsine ne gelebilir? Herhangi bir kibir hale gelebilir. Onun için insanları وَلَا تُزَكُوا اَنْفُسَكُمْ, bizzat ne yapmamak lazım? Nefislerine karşı tezkiye